किसी भी कर्म किसी भी मार्ग से चलना हो, कोई भी तुम्हें दुख हो बुद्धि लो, कोई भी दोष तुम्हारे अंदर हो बुद्धि लो, किसी भी गुण की कमी हो बुद्धि लो, कैसा भी सुख चाहिए बुद्धि लो। गीता सलाह देने के लिए आई है, गीता आपकी समझ बढ़ाने के लिए आई है और सबकी समझ बढ़ाने के लिए आई है, सबका दुख दूर करने के लिए आई है, सबको सुख देने के लिए आई है, सबको पूर्ण बनाने के लिए आई है। ये एक देश के लिए, एक काल के लिए, एक जाति के लिए, एक वर्ण के लिए, एक आश्रम के लिए, एक संप्रदाय के लिए ये ग्रंथ नहीं है, ये सार्वजनिक सार्वजनिक हित की दृष्टि से जो भगवान की संतान है, जो भगवान की सृष्टि में है, जो भगवान से पैदा हुए हैं, जो भगवान में रह रहे हैं, उनके लिए सबके लिए ये गीता आई है। अब हम आपको ये सुनावें कि ये किस तरह से हमारे दुख और दोष को दूर करती है। आप कल्पना करो कि एक मनुष्य अपने ऐश्वर्य के मद में मत हो रहा है, अस्मिता उसको बोलते हैं, अस्मिता, अस्मि माने मैं होता है संस्कृत में, अस्मि माने मैं, और ये क्रियापद का प्रयोग अहम के लिए, संज्ञा के लिए क्रियापद का प्रयोग व्याकरण में ये हुआ है, संज्ञा है अहम मैं सर्वनाम, और इसके लिए क्रियापद अस्मि, ये क्रियापद है, अस धातु का क्रियापद है अस्मि। परंतु क्या आश्चर्य है कि सर्वनाम संज्ञा अहम के लिए अस्मि पद का प्रयोग हुआ है। अस्मि का जो भाव है उसको बोलते हैं अस्मिता, अस्मेर भाव अस्मिता, अस्मिपना, अस्मिता माने अस्मिपना, मैं पना। ये क्रियापद का प्रयोग क्यों हुआ? बोले ये शांति दशा में नहीं रहती है, जब समाधि लग जाएगी तब ये अस्मिता नहीं रहेगी, इसलिए अस्मि अस्मि अस्मि ये मनोवृत्ति की एक क्रिया है, अस्मि अस्मि अहम अस्मि अस्मि अस्मि, इसी अस्मि को ब्रह्मास्मि जोड़ करके अहम जीवः नास्मि अहम परिच्छिन्नः नास्मि अहम ब्रह्मास्मि, इस अस्मिता को काटते हैं उपनिषद जो हैं वो इसको काट देते हैं। अब ये देखो मैंपना, बोले क्या मैंपना का, अहम विद्वान विद्वान अस्मि, मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं शासक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, ये जो अपने साथ कोई विशेषण जोड़ करके और फिर उसका अभिमान धारण करके बैठते हैं, मैं भी कुछ हूं, ये क्रियापद का प्रयोग ही इसलिए करते हैं। अहम जो है वो तो जिस समय अस्मि नहीं होती है उस समय भी होता है, अविद्या दशा में भी बीज रूप से अहम रहता है, लेकिन अस्मिता जो है वो विशेषण जन्य है। विशेषण जन्य है का क्या अर्थ है? अहम विद्वान, अहम धनी, अहम योगी, अहम सिद्धा, गीता के 16वें अध्याय में जो पढ़ते हैं ना, आद्यो विजनवान अस्मि को नियोस्ति सदृशो मया, वहां अस्मिता है। तो ये अस्मिता अपने जीवन में कैसे मिटती है, मनुष्य का घमंड कैसे दूर हो, ये जानबूझ करके मैंने बिना क्रम के अस्मिता को लिया, ये अस्मिता कैसे दूर हो, बोले इसके लिए अपने से बड़े ईश्वर का ख्याल करो। तुम बहुत बड़े हो, माना तुम्हारे पास राज्य है, माना तुम्हारे पास ज्ञान है, माना तुम्हारे पास तपस्या है, मान लिया तुम्हारे पास वैराग्य है, ये भी मान लिया तुम्हारी सेना बड़ी है और तुम्हें वोट देने वाले बहुत हैं, ये बात मान ली, तुम बहुत बड़े हो, परंतु तुमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं है? तो जो सबसे बड़ा है उसका जब ध्यान करोगे, देखो ये तुम्हारी बुद्धि का शोधन हो रहा, तुम्हारे अंतःकरण का संस्कार हो रहा। क्या संस्कार हो रहा? कि तुम बड़प्पन के अभिमान में अपने मन को मैला करके बैठे हो। बड़प्पन का अभिमान मन को मैला करता है, क्यों? क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति तुच्छता की बुद्धि होती है। जब दूसरों के प्रति तुच्छता की बुद्धि होती है तो तुम्हारी बुद्धि में एक तुच्छ आ गया है? तुम हो तो समझ लो कि एक आदमी बिल्ली की तरह है, परंतु उसकी नजर कहाँ है? चूहे पर। एक आदमी सांप की तरह है, पर उसकी नजर कहाँ है? मेढक पर। सांप मेढक खाना चाहता है, बिल्ली चूहा खाना चाहती है। इसी प्रकार एक बड़ा आदमी है, वो क्या चाहता है? कब वो विद्वान है तो अपने से छोटे पंडित को पराजित करना चाहता है, वो वैराग्यवान है तो अपने से कम वैराग्यवान को छोटा दिखाना चाहता है, वो तपस्वी है तो अपने से कम तपस्वी को वो तुच्छ बताना चाहता है। जब मनुष्य कोई बड़प्पन धारण करके बैठता है तो अपने से छोटों की ओर देखता है और छोटों की ओर देख देख कर अपने में बड़प्पन का आरोप करता है। यही मैल है। मैल क्या है? मैल यही है, जैसे मनुष्य के शरीर में यदि जुएं पड़ जाए तो मैल है कि नहीं है? मनुष्य के बाल में अगर जुएं हो, मनुष्य के कपड़े में अगर जुएं पड़ गए हो तो मैल है कि नहीं है? इसी प्रकार एक बड़े आदमी के मन में अगर छोटी छोटों का ख्याल हमेशा आता हो और उनकी अपेक्षा से वो अपने को बारंबार बड़ा मानता हो, और सब मूर्ख है मैं विद्वान हूँ, और सब भोगी है मैं जोगी हूँ, और सब अज्ञानी है मैं ज्ञानी हूँ, तो क्या हुआ? अस्मिता हुई ना। तो इस अस्मिता रूप दोष को दूर करने का उपाय क्या है? अस्मिता कैसे छूटेगी? ये मैल कैसे छूटेगा? ये आपके मन का मैल, ये आपके मन का मैल कैसे छूटेगा? ये तब छूटेगा जब आप अपने से बड़े की उपासना करेंगे। अच्छा तो आओ हम एक और बड़े राजा की उपासना करते हैं, बड़े विद्वान की उपासना करते हैं, बड़े तपस्वी की उपासना करते हैं। नहीं, उससे नहीं छूटेगा, क्योंकि वो जो बड़ा विद्वान बड़ा तपस्वी है उसमें भी तो अस्मिता बैठी होगी, और बैठी होगी तो वो दूसरों को अपने से छोटा समझता होगा। तब ऐसे सर्वज्ञ, ऐसे परमेश्वर जिससे कोई बड़ा नहीं है, परंतु जो अपने से किसी को छोटा नहीं देखता, सबको अपना स्वरूप देखता है, जो सबको अपने ज्ञान में देखता है, जो सबको अपने शरीर में देखता है, जो अपने को सर्वात्मा के रूप में अनुभव करता है, तो उस विराट, उस हिरण्यगर्भ, उस परमेश्वर की ओर जब तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो तुम्हारे अंदर जो बड़प्पन की अस्मिता है वो धुल जाएगी। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की जो भक्ति है, परमेश्वर की जो भक्ति है वो हमारी अस्मिता रूप दोष का संस्कार करती है, उसको मिटा देती है। इसी प्रकार राग द्वेष को मिटाने के लिए वैराग्य बुद्धि होती है, अभिनिवेश को मिटाने के लिए धर्म बुद्धि होती है, और परब्रह्म परमात्मा के अज्ञान को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान होता है। तो ये गीता क्या करती है? कौन सी बुद्धि न होने के कारण हमारे अंदर कौन सा दोष है, और उस दोष को ये गीता माता कैसे मिटाती हैं? आप देखेंगे सारी गीता में, सारी गीता में आपके अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का उपदेश मिलेगा। अब धर्म का उपदेश कैसे है, हम फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुमिहार फसी। धर्म की बात जब लेनी होगी तो ये देखना है कि आपका जो अभिनिवेश है, आप अपने को शरीर समझते हैं, तो ये शरीर आपको कहाँ मिला है, कैसे मिला है, और इससे आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके शरीर की गति उच्छृंखल है कि मर्यादा में है, इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा। हम मनमुखी लोगों को जानते हैं, उनके मन में जो आता है, अरे भाई पांव रखते समय भी विचार होना चाहिए कि इससे कोई कीड़ा तो नहीं मर रहा है, बोलते समय विचार होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं होती है। धर्म क्या है, एक तपस्या है। धर्म क्या है, एक तपस्या है, जो अपने जीवन को जानबूझकर थोड़ा कष्ट देकर साधना चाहता है, उसके जीवन में धर्म आता है। धर्म तब आता है जब आप ये ध्यान देंगे कि आपका जीवन यही सब कुछ नहीं है, इसके पहले भी एक जीवन था और बाद में भी एक जीवन होगा, तब पहले वाले धर्म के परिणाम स्वरूप इस जीवन की प्राप्ति हुई है। तो इस जीवन में जो हम धर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप अगले जीवन की प्राप्ति होगी। इस शरीर में से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो युक्ति है, तंत्र है, युक्ति है, तंत्र है, टेक्निक जिसको आजकल बोलते हैं ना, टेक्निक है, क्या है, देखो एक का पिता मर गया, पिता मर गया, तो गांव के लोगों ने कहा कि श्राद्ध करो। उसने कहा ये श्राद्ध क्या होता है। देखो एक धर्म की बात आपको सुन, तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध पिता के लिए होता है। बोले अब पिता कहां रहे, वो तो मर गए। तो बोले भाई नहीं, पिता तो इतनी अच्छी वस्तु है, इतनी मान्य है कि मरने के बाद भी शरीर से उसके न रहने पर भी उसका आदर किया जाता है। देखो क्या हुआ, पिता के प्रति आदर का भाव पिता के मरने के बाद भी मन में भरा गया। बोले ये श्राद्ध किसके लिए किया जा रहा है, कब पिता के लिए, कब मरने के बाद जीवन रहता है उसके लिए श्राद्ध है। तो देखो वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, वो वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, उसने यद्यपि कब्र पर दिया, मुसलमान लोग भी जलाते हैं, ईसाई लोग भी दिया जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, ये तो आप जानते हैं। और सारी दुनिया को जो लोग एक एक तहासे में ही धड़ल्ले से मूर्ख कह दें, तो मालूम होता है कि उनके भीतर मूर्खता का कोई खजाना है और वहां से वो मूर्खता शब्द निकलता है। ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा है वो मूर्ख है, मरे पर कब्र चढ़ाते हैं, तो मरे की कब्र पर दिया जलाते हैं, मुसलमान मूर्ख हैं, हिंदू मूर्ख हैं, ये कोई दिया जलाने के घी से बत्ती के खर्च से बचने के लिए और अपने परिश्रम से बचने के लिए ये कोई आलसी शिरोमणि पैदा हुए हैं। तो देखो उसका एक अब प्रभाव देखो, उसका अर्थ ये होता है कि शरीर न रहने पर भी आत्मा रहता है। ये बिना दर्शन शास्त्र पढ़े, न्याय वैशेषिक का विचार किए बिना ये बात बालक की बुद्धि में आवेगी कि मरने के बाद भी आत्मा है, तो आत्मा क्या है ये जिज्ञासा उसके चित्त में उठेगी। ब्रह्मज्ञान पर्यंत ये धर्म आपको ले जा सकता है, ब्रह्मज्ञान पर्यंत ये धर्म आपको ले जा सकता है। तो धर्म, धर्म जो है वो देह की सीमा में जो मैं को बांध लिया गया है वहां से अनजान को भी निकालता है और जानकार को भी निकालता है। ये धर्म की ये महिमा है कि वो इस देह के बंधन में से जो हम बांध गए हैं कि ये देह ही मैं है, वहां से निकालता है, वहां से निकालता है धर्म। गीता में जो धर्म है उसको भी आप देखो, अर्जुन के मन में पहले ये चिंता आई कि पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन के मन में ये पहले चिंता आई। तो कहो कि भगवान को मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मान्य है कि नहीं? हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृत निश्चय। धर्म का निश्चय करोगे तो हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये जो देह को लेकर के इसका जीव को तृप्त करने ही सबसे बड़ा सुख है, त्वचा को तृप्त करने ही बड़ा भारी सुख है, रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय का भोग ही सबसे बड़ा सुख है। तो ये कल्पना छोड़ो, अपने सुख को स्थायी बनाने के लिए जीवन में धर्म लाओ। वो धर्म क्या है? ये जो तप के नाम से गीता में जिसका वर्णन है ना, तप के नाम से, वही असल में मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म दूसरा होता है, ये संप्रदाय का धर्म दूसरा होता है। संप्रदाय में तो मनुष्य को द्विजाति होना पड़ता है, द्विजाति होना, एक जन्म से पैदा हुए, एक यज्ञोपवीत संस्कार कराया, एक जन्म से पैदा हुए एक खतना हुआ, एक जन्म से पैदा हुए एक बपतिस्मा हुआ, दोबारा संस्कार करा करके जो संस्कार धारण किया जाता है वो तो मनुष्यता को डबल बनाने के लिए है। परंतु जो जन्म से मनुष्य है उसके लिए तो भाई देखो, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम त्यजत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बोलो तो ऐसा कि किसी के मन में उद्वेग न हो, ताना मार्क मत बोलो, व्यंग्य मार्क मत बोलो, नहीं तो इसका ऐसा पाप लगेगा कि तुम्हें इतना ताना सुनना पड़ेगा, इतना व्यंग्य सुनना पड़ेगा कि मरने के बाद भी तुमको चैन नहीं मिलेगा। बोलना हो तो ऐसा बोलो कि जिससे किसी को उद्वेग न हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, मित हो, अवसरोचित हो। पाठ करो स्वाध्याय, अपने स्वरूप का जिसमें निरूपण है, अपने शाखा का जो वेद है का उसका स्वाध्याय। इसका नाम धर्म होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्गवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का धर्म मनुष्य के लिए धर्म है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम ये मनुष्य के लिए धर्म है। और मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते। असल में धर्म माने अपने को रोकना, और इस रोकने में अपने को होती है थोड़ी तकलीफ, उस तकलीफ को सहना। जो पवित्र भोजन करना चाहता है उसको कभी भूखा भी रहने का सामर्थ्य चाहिए। और असल में भूखा रहने का सामर्थ्य उसी को प्राप्त होता है जो पवित्र रहने की इच्छा करता है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में जब धर्म आता है तो उसकी वाणी को पवित्र बनाता है, उसके शरीर को पवित्र बनाता है, उसके मन को पवित्र बनाता है। और केवल शारीरिक इंद्रियक सुख भोग में ही जो लोग फंसे हुए हैं उनको इससे ऊपर उठाता है। ये धर्म बुद्धि देने के लिए ये गीता माता धर्म बुद्धि का दान करके अभिनिवेश का जो विकार है उस विकार को मिटाने के लिए गीता माता संस्कार करती है। ये गीता मनुष्य जाति की माँ है, ये भगवान की वाणी, भगवान है पिता और ये सरस्वती है माता। ये सरस्वती गीता सरस्वती है माता और ये हमारे हृदय में जो बुद्धि की मलिनता है उसको दूर करने के लिए आई है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता, तब तक वाणी शुद्ध नहीं होती। असल में मनुष्य की बुद्धि अगर ठीक हो जाए, अक्कल अगर ठीक हो जाए तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा, बुद्धि की शरण ग्रहण करो। ये बात हम गीता में बतावेंगे। गीता माने बुद्धि जो, और बुद्धि योग के चार भेद, धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि और तत्व बुद्धि। ये चार बुद्धियों का वर्णन भगवद गीता में है और ये हमारे जीवन को निर्मल बनाने वाला, संस्कृत बनाने वाला है। ओम शांति शांति। प्रभो स्वात्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सर्वोपनिषदो गावो दुर्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुदीता कर्तव्या किमन्यी शास्त्र स्वयं मुख पद्माद विनिस्तरता। ओम शांति शांति शांति। अपने जीवन में जो संस्कार करना है माने इसको संवारना है। संस्कार शब्द का ठीक ठीक अर्थ हिंदी में संवारना शब्द से प्रकट होता है। संस्कार करना माने संवार देना। कोई पौधा हो तो बेदौल हो तो उसमें छटाई भी कर देते हैं, उसके फूल पत्ते ठीक ना आते हो तो उसमें खाद दे देते हैं, उसके फल स्वादु न होते हो तो फल का स्वाद ठीक हो जाए इसके लिए प्रयास करते हैं। तो किसी भी वस्तु को संवारने का नाम संस्कार होता है। अब संस्कार जो हमें करना है वो सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि घर का संस्कार करना है, झाड़ू लगाना है, उसकी सफाई करवा लें। ये घर का संस्कार होता है। तो शरीर का संस्कार करना है, इसमें साबुन लगाना है, इसको किसी तरह से चिकना बनाना है, बालों का संस्कार करना है। तो ये हमारे जितने शास्त्र हैं, जिनमें गीता शास्त्र भी सम्मिलित है, ये सब हमारे जीवन का संस्कार करने के लिए है। यहां तक कि उपनिषद भी अविद्या निवृत्ति के द्वारा हमारे ज्ञान का संस्कार ही करता है। तो वहां संस्कार में गुणाधान नहीं होता, केवल दोषापनयन होता है। अविद्या रूप जो दोष है उसकी निवृत्ति ही ज्ञान की शुद्धता है। ज्ञान में से अज्ञान निकल जाना, यही उसकी शुद्धि है। तो ये जो संस्कार है वो वेदांती लोग इस बात पर जोर देते हैं कि केवल ज्ञान का संस्कार कर लिया जाए। योगी लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि केवल विक्षेप को मिटा दिया जाए। उपासक लोग इस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि वासनाएं मिटा दी जाएं। धार्मिक लोग इस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि हमारे जीवन में जो दुष्चरित्र है सो मिटा दिया जाए। तो अब साधन क्रम का यदि आपको निश्चय करना हो तो क्रम साधन का वो होता है जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। द्रव्य शुद्धि, भोग शुद्धि, क्रिया शुद्धि, वाक शुद्धि। हमारे घर में जो धन आवे सो शुद्ध हो, हम जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करें वो शुद्ध हो, हम जो कर्म करें वो शुद्ध हो, और हम जो बोलें वो भी शुद्ध हो। ये संस्कार की प्रक्रिया आपके जीवन में सबसे पहले स्थूल रूप से आती है। अब आपको धर्म का निश्चय करने के लिए विज्ञान का स्वरूप बताता हूं। किसी भी द्रव्य को शुद्ध करना हो, माने उसमें दूसरी मिली हुई चीजों को निकालना हो या उसके अलग शुद्ध रूप को परखना हो, द्रव्य माने चीजें, वस्तुएं जिनसे आजकल दवाओं से लेकर के अणु बम तक बनाए जाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया, तो उनको जोड़ना या तोड़ना या विश्लेषण करना, अलग करना, ये यांत्रिक प्रक्रिया से लेबोरेटरी में किया जा सकता है। अमुक मशीन पर देख लिया, अमुक चीज मिला के देख लिया, अलग कर लिया, जोड़ लिया, तोड़ लिया। बाहरी जो वस्तुएं हैं उनका निर्णय करने के लिए यांत्रिक और इंद्रियक विज्ञान पर्याप्त होता है, परंतु धर्म का निर्णय करने के लिए विज्ञान कहां है इस बात पर आप ध्यान देना। धर्म का निर्णय करने के लिए एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला आपको मिली हुई है, और वो है शरीर। इस शरीर में सारे शरीर को ढोने के लिए पांव है, इस शरीर में सबको पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए खजाना है पेट का, शरीर की रक्षा करने के लिए हाथ है और ज्ञानों का संग्रह करने के लिए सिर है। मुख्य रूप से आप ये देखें तो ये शरीर में जो चार विभाग है ये समन्वित होकर काम करता है कि पृथक पृथक काम करता है? पांव चलता है तो सारे शरीर के हित की दृष्टि से चलता है। पांव का धर्म यह है कि वो ऐसी जगह न चले कि सिर में चोट लग जाए और फूट जाए। हाथ का धर्म यह है कि वो ऐसा काम करे कि आंख सुरक्षित रहे, कान सुरक्षित रहे, ये नहीं कि आंख ही फूट जाए, कान ही बहरा हो जाए, ऐसी चोट नहीं लगानी चाहिए। पेट में भोजन ऐसा पहुंचना चाहिए या रहना चाहिए जो सारे शरीर के लिए हितकारी हो। और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान ऐसे होने चाहिए जो सारे शरीर के लिए हितकारी हो। तो हम जब शरीर की ओर दृष्टि डालते हैं तो इसमें संग्रह की भी अपेक्षा है पेट में, चलने की भी अपेक्षा है पांव में, इसमें काम करने की भी जरूरत है हाथ में, इसमें बाह्य ज्ञानों के संग्रह करने की भी जरूरत है, कुछ कान के द्वारा, कुछ आंख के द्वारा, कुछ नाक के द्वारा, कुछ जिह्वा के द्वारा, कुछ त्वचा के द्वारा। माने हमारे जीवन में दिल दिमाग की भी जरूरत है, धर्म कर्म की भी जरूरत है, भोग राग की भी जरूरत है, और वो सब समन्वित रूप से सारे शरीर के हित की दृष्टि से। ये धर्म का निर्णय करने के लिए प्रयोगशाला है आपका शरीर। समन्वित रूप से हाथ पांव दोनों मिल के काम करें, आंख रास्ता बतावे और पांव चले, पांव चले और आंख रास्ता देखती जाए। तो ये जो शरीर में यही हमारे समाज विभाजन का समाजन समाज विभाजन का समंजन का मुख्य स्थल यही है शरीर। हम प्रयोगशाला में वस्तु के स्वरूप का निश्चय कर सकते हैं, परंतु धर्म क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, धर्म भाव के द्वारा संपन्न होता है, धर्म कर्ता के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए धर्म का निश्चय प्रयोगशाला में किसी यंत्र के द्वारा नहीं हो सकता। इस शरीर का अंतरंग विश्लेषण करने से धर्म धर्म का विज्ञान ज्ञात हो सकता है। अब मनुष्य सहज भाव से इस एक शरीर में ही आबद्ध है, इसी को वो मैं समझता है, और इस शरीर के लिए जो उपयोगी वस्तु और पदार्थ होते हैं उनको वो मेरा समझता है। अपने व्यक्तित्व को ही वो महान और उसके लिए उपयोगी वस्तुओं को ही मूल्यवान समझने का प्रयास करता है। अब धर्म की आवश्यकता देखो, ठीक इस शरीर के दृष्टिकोण से ही हमारा समाज का दृष्टिकोण बदल जाए। विश्व हम केवल शरीर की दृष्टि से धर्मानुष्ठान न करें बल्कि विश्व के साथ समन्वित हो करके हम धर्मानुष्ठान करें। ये धर्म हमको परिच्छिन्न व्यक्तित्व और परिच्छिन्न ममत्व से ऊपर उठ करके सारे विश्व के कल्याण के साथ जोड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म की अपेक्षा है। हम ऐसी जगह न जाएं जिससे औरों की समाज की हानि होती हो। हम ऐसा काम न करें जिससे औरों की हानि होती हो, ऐसी जगह जाएं और ऐसा काम करें जिससे सबका भला होता हो। जैसे हम हाथ पांव के द्वारा अपने शरीर के लिए उपयोगी काम करते हैं, वैसे हम अपने जीवन के द्वारा सबके लिए उपयोगी काम करें, तब वो धर्म होता है। माने सहज भाव से जो हमारे शरीर में अभिव्यक्ति हुई है, उसको विश्व के लिए उपयोगी बनाने में धर्म का हाथ होता है। तो आप देखो, इसको भी जहां हम अत्यंत संकीर्ण बना देते हैं, एक परिवार के लिए हमारा परिवार हमारा अंग है नहीं, तो एक संप्रदाय हमारा अंग है का नहीं, का एक जाति हमारा अंग है का नहीं, एक प्रांत हमारा अंग है का नहीं, का एक राष्ट्र हमारा अंग है का नहीं, संपूर्ण विश्व ही सप्तांग। आपका स्वरूप क्या है का आपके सात अंग हैं। आपके ये हाथ पांव तो शरीर में हैं, और मिट्टी पानी आग हवा आकाश सूरज चंद्रमा ये असल में आपके अंग हैं। तो आपके जितने कर्म हैं, जितने कर्तव्य हैं, जितने धर्म हैं, वो सब के सब आपके सप्तांग रूप को दृष्टि में रख करके इस देह में से आपको उठाकर सारे विश्व में फैलाते हैं। ये मैं आपको ये सुना रहा हूं कि आखिर शास्त्र के पास भी तो कोई न कोई दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है। तो शास्त्र के पास भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जैसे जन्म से सहज भाव से आप इस देह को मैं समझते हैं और देह के संबंधियों के कल्याण के लिए काम करते हैं, वैसे ये समग्र विश्व सृष्टि आपका शरीर है और इसके कल्याण की दृष्टि से आपका कर्म होने लगे तब उसका नाम धर्म हो जाता है। इसी में अंतःकरण की शुद्धि है। तो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश, जो संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी उन्नतिकारक प्रगतिकारक वो होता है धर्म, और जो संपूर्ण विश्व सृष्टि के लिए अधोगतिकारक अवनतिकारक दुखदायी अव्यवस्था फैलाने वाला उच्छृंखल बनाने वाला उसका नाम अधर्म होता है। तो अब इसी धर्माधर्म के निर्णय के लिए जो हमारा दृष्टिकोण है उसकी प्रयोगशाला है शरीर, और इसकी दृष्टि से समग्र विश्व के साथ तादात्म्य करा देना ये धर्म का काम है। गीता में जहां जहां आप धर्म का वर्णन पाएंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः धर्म्यादि युद्धात श्रेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो अपने अपने धर्म में निष्ठा का जो उपदेश आता है, ये अपने अपने धर्म में जो निष्ठा का उपदेश है वो यही है कि इसमें आप बहुत परिवर्तन की चेष्टा मत कीजिए। जो सामग्री आपको प्राप्त है ईश्वर की ओर से, उसका सदुपयोग कीजिए। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता। आप देखो धर्म का निर्णय गीता में कैसे करोगे। गीता का कहना है कि तुम्हारे जीवन चर्या का प्रेरक कौन है। आप लोग गीता पढ़ते हैं इसलिए आपके ध्यान में ये बात बहुत जल्दी आ जाएगी। आपके पांव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, आपके हाथ से काम कराने वाला, आपके मुंह से बुलवाने वाला, आखिर कौन है? आपकी दृष्टि इस संबंध में कहां तक जाती है? क्या आपका मालिक, आपका प्रेरक, आपको आज्ञा देने वाला काम क्रोध लोभ है? हम नहीं कह सकते, परंतु ईश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा, आप अपनी स्वतः प्राप्त बुद्धि के द्वारा इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आप जो अपने जीवन में प्रवृत्तियां कर रहे हैं वो किसके लिए और किसके द्वारा प्रेरित होकर। बाल्यावस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री का उपदेश किया गया और उसमें आपको ये प्रार्थना सिखाई गई कि ईश्वर हमारी बुद्धि वृत्तियों को श्रेष्ठ कर्म में लगावे। ये आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? धियो यो न प्रचोदयात् प्रकृष्टे कर्मणि प्रेरयेत्। परमेश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्म में लगावे, ये आपने प्राप्त किया कि नहीं किया? अब आप देखो कि कहीं आपके हृदय में ईश्वर की प्रेरणा के स्थान पर कहीं काम की, क्रोध की, लोभ की प्रेरणा तो नहीं आ गई? आपके जीवन का संचालक कौन है? पहली बात यह है कि आप ये विचार करो कि क्या आपको काम संचालित कर रहा है जीवन में, क्रोध संचालित कर रहा है जीवन में, लोभ संचालित कर रहा है जीवन में, कि आप ईश्वर के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहे हैं? हम नहीं बता सकते। आपके जीवन पर उंगली उठाने का हमको कोई अधिकार नहीं है, परंतु आपकी नजर, आपकी आंख, आपकी सद्बुद्धि, आपके अंतर में बैठा हुआ परमात्मा तेन चेद अभिवादस्ते मां गंगाम मां कुरूम गमहा। आप देखो, जब आप चोरी और बेईमानी की ओर अग्रसर होते हो तो आपके भीतर बैठ करके लोभ आपका संचालन करता है, उस समय ईश्वर का पता कहां होता है? जिस समय आप हिंसा मार काट में प्रवृत्त होते हो उस समय क्रोध आपके जीवन का संचालन करता है, जिस समय आप अनाचार और व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हो उस समय काम आपके जीवन का संचालन करता है। हम उच्छृंखल मनोविज्ञान की बात नहीं करते, जिसमें कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। हमारे जाने हुए एक पुरुष हैं, उनको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी तो दिमाग गर्म हो गया, रात को नींद नहीं आती थी, तो एक डॉक्टर के पास गए। आप तो भरी सभा में मैं ये बात सुनाता हूं। एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तो तुम दूसरी स्त्री रख लो, ये सलाह उसको दी। नहीं, हम बिल्कुल कुछ आलोचना नहीं करते हैं, जब उस पुरुष का आकर्षण दूसरी स्त्री की तरफ हुआ, उसके साथ वो घूमने लगा, तो उसकी पत्नी पागल हो गई। अब वो पत्नी पागल हो गई तो वो भी उसी डॉक्टर के पास गई। हाँ, तो डॉक्टर ने पत्नी से कहा कि तुम दूसरे पुरुष से प्रेम कर लो, है ना, तुम दूसरे पुरुष के साथ संबंध रख लो। अब बताओ आप, है? अच्छा, अब दोनों मेरे पास आए, अब दोनों मेरे पास, हाँ, पति ने बताया डॉक्टर ने हमको ये सलाह दी है, और पत्नी ने बताया कि डॉक्टर ने हमको ये सलाह दी है, क्योंकि धर्म का जो संस्कार है ना चित्त में, धर्म का जो संस्कार है चित्त में, वो भीतर से कोसता है। एक अभिज्ञात सखा, धर्म जो है ये एक अभिज्ञात सखा है, जिसको आप जानते नहीं, देखते नहीं, पहचानते नहीं, परंतु आपके हृदय में यदि वो बैठा रहेगा तो बुरा काम करते समय भीतर से एक बार वो आपको संदेश देगा कि गलत जगह जा रहे हो। इसी का नाम धर्म है। आपको चोरी बेईमानी से रोकने के लिए, आपको अनाचार व्यभिचार से रोकने के लिए, आपको हिंसा और वैमनस्य से रोकने के लिए, भीतर आपके परमेश्वर बैठ करके धर्म की उपाधि से परमेश्वर को प्रेरणा देने के लिए भी कोई जरिया चाहिए, कोई द्वार चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ सामान्य रूप से, आपको परमेश्वर दिखावेगा परंतु आंख के द्वारा रूप के दर्शन की योग्यता देगा। आपको गंध का ज्ञान परमेश्वर करावेगा परंतु नासिका के द्वारा। आपको शब्द का ज्ञान करावेगा परंतु कान के द्वारा। आपके